Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сусветная супольнасць крытыкуе Расію за вайсковую інтэрвенцыю ў Грузіі і патрабуе спыніць ваенныя дзеянні ў гэтай краіне. Тбілісі заяўляе, што прэзідэнт Міхаэл Саакашвілі ўжо падпісаў загад аб спыненні агню. Рэгіён канфлікту наведаў Бернар Кушнер, міністр замежных справаў Францыі, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязі. Учора вечарам у Тбілісі Кушнер агучыў еўрапейскі план спынення ваенных дзеянняў паміж расійскімі і грузінскімі сіламі. Па-першае, спыненне агню. Па-другое, доступ да ахвяраў. Па-трэцяе, вывад войскаў, кантраляваны вывад войскаў. Па-чацвёртае, вяртанне да стала перамоваў. Перамовы аб міры, палітычнае рашэнне. Вось так. Прабачце, лёгка сказаць, вельмі цяжка зрабіць. Між тым, вайсковыя дзеянні не спыніліся. Як паведамляецца, расійскія войскі занялі грузінскі горад Сенакі. Міністэрства абароны Расіі заявіла, што гэта аперацыя патрэбная, каб запабегчы новаму грузінскім атакам у паўднёвай Асэціі. Сёння на прэсавай канферэнцыі ў Маскве намеснік начальніка генеральнага штабу ўзброеных сілаў Расіі генерал Анатолі Нагавіцын сказаў, што расійскія войскі працягваюць весці вайсковую аперацыю ў паўднёвай Асэціі. У ходзе баявых дзеянняў 10 жніўня вайсковыя часткі падраздзялення ўзброеных сілаў Расіі, якія бяруць удзел у аперацыі прымусу да міру, пры падтрымцы авіяцыі деблакавалі падраздзяленні міратворчага кантынгенту, што знайшліся в акружэнні, і перайшлі да абароны Цхінвалі. Цяпер нашы войскі выцясняюць, бяруць у палоне разброіваць акружаныя групы сілавых структур Грузіі ў сталіцы Южнай Асетіі. Сказаў Нагавіцын. Паводле паведамленняў грузінскіх крыніц, расійскія бамбавікі ўчынілі шэраг налётаў на тэрыторыю Грузіі за апошнюю ноч. Яны знішчылі грузінскі горад Горы, які наведаў карэспандэнт грузінскай службы радыё «Свабода» Коба Лікликадзе. Цяпер у горы спакойна. Людзі працягваюць пакідаць горад і прылеглыя вёскі. Месца нагадвае, што раз больш вымерлы горад. Расійская вайсковая інтэрвенцыя ў Грузіі спарадзіла вострую крытыку ў Маскве з боку міжнароднай супольнасці. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш, які знаходзіцца ў Пекіне, сказаў сёння журналістам. Я сказаў, што прымяненне гэтай грубай сілы недапушчальнае. Я сказаў гэта не толькі Владзіміру Пуціну, але і прэзідэнту Дмітрыю Медведзеву. Вайна паміж Расіяй і Грузіяй стала учора прадметам вострай спрэчкі ў Радзе бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Прадстаўнік ЗША ОАН ААН Залмай Халілзад сказаў, што Расія мае настальгію па савецкіх часах, калі шмат якія палітычныя праблемы Масква вырашала вайсковай сілай. Мы хочам, каб нашы расійскія калегі зразумелі, што часы, калі вайсковымі сродкамі скідалі кіраўнікоў у Еўропе, ужо мінуліся. Палітычная рыторыка вакол канфлікту ў паўднёвай Асетіі вельмі вострая. Сёння расійскі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін абвінаваціў Захад у цынізме, кажучы, што на Захадзе сапраўднага агрэсара падаюць як ахвяру канфлікту. А учора расійскі прэзідэнт Дмітрый Медведзеў сказаў, што Грузія праводзіць у паўднёвай Асетіі генацыд. Тыя формы, у якіх адбываліся дзеянні грузінскага боку, інакш як генацыдам назваць нельга, таму што яны набылі масавы характар і былі накіраваныя супроць асобных людзей, цывільнага насельніцтва і міратворцаў, якія выконвалі свае функцыі дзеля падтрымання міру. Прытым, гэтыя дадзеныя, якія мы атрымоўваем, сведчаць аб тым, што былі ўчыненыя вельмі цяжкія злачынствы. Людзей забівалі, палілі, душылі танкамі, перарэзвалі горла. Давілі танкамі, рэзалі горла. Пазіцыю расійскага боку агучыў прэзідэнт Дмітрый Медведзеў. Падзяліцца сваімі меркаваннямі аб цяперашняй сітуацыі ў паўдзённай Асетіі, дзе чацвёрты дзень працягваюцца баі паміж грузінскімі і расійскімі сіламі, мы папрасілі дырэктара грузінскай службы радыё «Свабода» Давіда Какабадзе.

характару і выкарыстанні падробных дакументаў. Абінавачванне КДБ супраць Зельцера ў кантрабандзе наркатычных рэчываў было знятае судом. Следчыя лічылі наркотыкамі лекі, якія ўжываў амерыканскі грамадзянін. Зміцер Гарачка, адвакат Эмануіла Зельцера і Уладлены Брусковай, заявіў свабодзе адразу пасля вынясення прысуду, што будзе абскарджваць рашэнне гарадскога суду і дамагацца апраўдання сваіх падабаронных у Верхоўным судзе Беларусі. Я вам скажу, признаваць виновным па такім, честно скажу, для меня это немножко диковато все же. Обжаловать будем в любом случае, хотя, как бы, как говорят, особых иллюзий не питаем. Плохое его состояние здоровья. Этот приговор для него, то, что дали 3 года, это фактически тире расстрелять. Вот для него это то же самое, равносильно. Паводле адваката Гарачкі, артыкулы, па якіх абвінавачвалі Зельцера і Брускову, не патрабавалі закрытага працэсу. Брат засуджанага амерыканскага адваката Марк Зельцер да пазітыву аднёс тое, што судом адкінутае абвінавачанне супраць Эмануіла Зельцера ў кантрабандзе наркатычных рэчываў. І якой угрозы мой брат і яго секретар з Беларусі не падставляюць. Ніякай пагрозы мой брат і ягоны секретар для Беларусі не ўяўляюць. Ніякі ён не шпіён, ніякіх дакументаў у яго не было. Суд у Грузіі вырашыў, што ўсе дакументы нармальныя. Паказальна тое, што абсурднае абвінавачванне наконт наркотыкаў знятае. Гэта значыць, што ў Беларусі ёсць людзі, якія разумеюць здаровы сэнс. І ў нас цяпер ёсць нашмат болей надзеі на лепшае рашэнне, чым тое, якое было. Марк Зельцер заявіў, што ён будзе змагацца за вызваленне брата. Ён надалей перакананы, што замоўцам працэсу супраць ягонага брата быў Барыс Беразоўскі. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак зазначыў з нагоды прысуду Зельцеру і ягонай сакратарцы, што гэты закрыты працэс выкліча новыя прэтэнзіі да беларускага правасуддзя з боку праваабаронцаў і міжнароднай супольнасці. Канешне, можна сказаць, што 3 гады гэта невялікі прысуд, бо беларуская практыка крымінальных прысудаў ведае намнога большае, і з гэтага пункту гледжання можа быць і не страшна, але я думаю, што гэты працэс патрабуе даследавання ў будучым. Такое меркаванне выказаў старшыня беларускага гельсінскага камітэту Алег Гулак. Пасольства ЗША ў Менску агучыла заяву з нагоду асуджэння амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера. Гаворыць супрацоўнік прэсавай службы пасольства Алексей Саламаха. Амбасадзе было адмоўлена ў назіранні за ходам судовага працэсу, таму мы не можам быць перакананы, што ён адпавядаў міжнародным прававым нормам. Амбасада працягвае настойваць на неадкладнай сустрэчы са спадаром Зельцерам на працягу ўжо большым 2 месяцаў у консульскім доступе да яго нам было адмоўлена. Мы падзяляем глыбокую занепакоенасць ягонай сям'і станам ягонага здароўя і заклікаем беларускія ўлады прадаставіць яму ўсе лекі, якія яму раней выпісваліся. Гэта была пазіцыя пасольства ЗША ў Менску з нагоду прысуды амерыканскаму грамадзяніну Эмануілу Зельцеру. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Працягваецца ваенны канфлікт паміж Грузіяй і Расіяй. Прэзідэнт Буш заявіў у Пекіне, што ў размове з расійскімі кіраўнікамі гаварыў пра недапушчальнасць прымянення грубай сілы. Менскі гарадскі суд прыгаварыў амерыканскага юрыста Эмануіла Зельцера да 3 гадоў турэмнага зняволення ў калоніі агульнага рэжыму. У віну Зельцеру пастаўленая падробка дакументаў і спроба эканамічнага шпіянажу. Сёння пачаўся новы этап выбарчай кампаніі. Цягам 3 дзён будуць сфармаваныя больш за 6,5 тысячаў участковых выбарчых камісіяў. У Беларусь вярнулася група дзяцей з Сан-Францыска. Барысаўская школьніца Таня Казыра застаецца ў ЗША. Вуліца імя Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча з'явілася ў Бабруйску. Неўзабаве гарадскія ўлады збіраюцца ўсталяваць і помнік славутаму земляку. Працягвае нашу праграму «Выбарчы дзённік». Штодня мы расказваем пра барацьбу за мандаты дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Пры мікрафоне Александр Байчун. Сярод сённяшніх сюжэтаў – асоба. Алеся Чагіраз Бабруйску, які вядзе выбарчую кампанію, выклікаюць у ваенкамат, а затым у суд. Гэта называецца для уточнення дакументаў. Якія дакументы вы не тлумачаць? Факт. Гомельскія вылучэнцы АДС ад партыі камуністаў беларускай практыкуюць дзеля збору подпісаў масавыя дэсанты. За 2 дні мы сабралі агулам 1500 подпісаў. Цытата. першы намеснік начальніка астравецкага райгаспадарства Ачынскі абвінаваціў апазіцыю ў тым, што яна за грошы далучае да выбарчай агітацыі цяжкіх падлеткаў і бамжоў. Асоба. Бабруйская апазіцыйная прэтэндэнта на дэпутацтва ў палаце прадстаўнікоў Алеся Чагірад і двух сябраў ягонай ініцыятыўнай групы выклікаюць у ваенкамат. Сам прэтэндэнт звязвае выклік са сваёй выбарчай кампаніяй. Падрабязнасці у магілёўскага корэспандэнта Андрэя Белагубова. Разам з Чагіром мусіць прыйсці туды Сергій Лацінскі і Кастусь Алеяў, гаворыць Алесь Чагір. Гэта называецца для уточнення дакументаў. Якія дакументы яны не тлумачаць? Гэта чарговая спроба адвечы ініцыятыўную групу ад выбарчай кампаніі. Канкурэнтам Алеся Чагіра па Бабруйскай сельскай выбарчай акрузе нумар 80 з'яўляецца намеснік старшыні магілёўскага аблвыканкама Анатоль Глас. 28 ліпеня Бабруйскі раённы суд пакараў Алеся Чагіра 10 суткамі арышту і штрафам у памеры 2 100 000 рублёў. Па вынясенні прысуду Алесь Чагір застаўся на волі. Прысуд уступіць у сілу пасля разгляду касацыйнай скаргі магілёўскім абласным судом. Разгляд прызначаны на 14 жніўня. Лічба. Толькі 30 патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты вылучылі разам на сваіх партыйных з'ездах БСДП «Грамада», партыя БНФ, ПКБ і АГП. А в агульным спісе аб'яднаных дэмсілаў названыя партыі маюць 86 прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты. Чаму гэтыя лічбы так моцна адрозніваюцца амаль утрая? Тлумачэнне свабодзе кіраўніка інфармацыйнага цэнтру аб'яднаных дэмакратычных сілаў Юрыя Пацёмкіна. Згодна з законодаўствам вылучаць кандыдатаў ад партыі можна толькі ад тых структур, якія зарэгістраваны. Мін'юст вельмі плённа у двухкоці папрацаваў, і вельмі шмат структур партыйных было скасавана. Таму вывучалі ад тых ужо нешматлікіх структур, якія засталіся. Факт. Гомельскія вылучэнцы АДС ад партыі камуністаў беларускай практыкуюць дзеля збору подпісаў масавыя дэсанты. Распавідае кіраўнік абласной арганізацыі ПКБ Уладзімір Сякерка. Я б лепей сказаў не метадам дэсанту, а метадам рэйдаў. Чальцы ініцыятыўных груп Назаранкі і Селівонцы у апошнія выхадныя ездзілі збіраць подпісы па Акцябскаму, Калінкавіцкаму, Петрыкаўскаму і Жыткавіцкаму раёнах. За два дні мы сабралі агулам 1500 подпісаў. Цытата. Не гуляйце ў брудныя гульні. Так назваў свой артыкул у газеце «Астравецкая праўда» першы намеснік начальніка РАУС спадар Страчынскі. Вось некалькі радкоў адтуль. Маецца на ўвазе правядзенне рознага роду несанкцыянаваных мерапрыемстваў, расклейвання або раздачы лістовак, іншых незаконных друкаваных выданняў. Усё часцей да гэтай бруднай гульні за грошы прыцягваюцца непаўналетнія, асабліва з малазабяспечаных і няўдалых сем'яў, а таксама непрацуючыя грамадзяне. Каментуе артыкул прэтэндэнта кандыдатаў дэпутаты па Івейскай акрузе нумар 53, сябра АГП, былы палітвязень Іван Крук. Вот уже идет цепочка скрытая, но целенаправленно, чтобы нас морально сломать. С инициативной группы у меня было 29 человек, осталось только 8 человек. Милиция не должна заниматься политическим сыском и блокированием выборной кампании. Это не ее функции. Наступная тэматычная перадача «Выбарчы дзённік» прагучыць заўтра. З вамі быў Александр Байчун. Ну а ў наступнай гадзіне эфіру мы таксама раскажам пра новы этап выбарчай кампаніі, пра фармаванне участковых выбарчых камісіяў. Вы на хвалях Радыё Свабода і звярну вашу ўвагу, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае і працу незалежны тэлевізійны канал «Белсат». Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Вяртаемся да галоўнай тэмы дня і зараз апытанне свабоды. Хто вінаваты ў расійска-грузінскім канфлікце? З такім пытаннем сёння наш карэспандэнт звяртаўся да жыхароў горадні. Мы лічым, што гэта грузіны. Ну, таму што яны кожны дзень робяць тое, што правацыруюць Расію. так само і ну Абхазію. Ну я так само лічу, що винуваті грузини, тому що ну не треба було вмішуватися у конфлікт з Росією і збивати два самоліти. Просто погибнуть багато людей. Ну неправильно, це війна і якраз Олімпійські ігри, коли повинна бути помір'я во всьому мірі. Ну як було показано, я сужу по телевізію. Я сам же не знаю, как там, что это обстояло. Грузия первая развязала конфликт. Я так считаю, что они, в общем-то, виноваты. Вот с Южной Осетии. Хотя он, Южная Осетия не признанная республика, поэтому я не знаю, какие там ситуации. Я не слежу за этим вопросом. Мало информации, да. Да, наверное, осетины, потому что грузинский народ хороший. Так я думаю. Я был в Казахстане, я знаю их. Вот потому. Думаю, россияне правы. Потому что они отправили как бы миротворцев, что отсев напали на Россию, как бы вот из-за этого. С моей стороны, это, мне кажется, Грузия. Ну, как бы она не признает независимость другой страны, захватить их территорию, увеличить свой статус и еще, как говорится, плюс насадить России. А это грузины виноваты. Ну, а почему? Потому что этот, они же самые... Арестовать миротворцев. Так же было дело? Мне кажется, грузины виноваты. Но мне кажется, слишком амбициозный этот их президент и так далее. Очень сложно понять, кто там виноват, кто прав. Это вообще такой вопрос острый, очень. Такі адказы мы пачулі ў горадні. А зараз на чарзе форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў сайту свабода.орг на грузінскую тэму. Агляд падрыхтаваў Юразь Бушлякоў. Чацвёрты дзень не перасціхае ўзброенае пратыстаянне ў Грузіі. У чым прычыны ўсплёску пратыстаяння? Хто вінаваты? Як спыніць канфлікт? Чым скончыцца вайна ў Грузіі? На нашым сайце працягваецца дыскусія. Наталля піша. І што рабіць з гэтымі расейцамі? Імперіі даўно няма, а звычкі засталіся. Ян Зменску дадае. Гэта правакацыя Москвы, якая хоча захапіць грузінскія тэрыторыі. Саакашвілі паддаўся на гэтай правакацыі і дапусціў памылкі. У найлепшым выпадку гэта скончыцца блакітнымі каскамі міратворцаў ААН, у найгоршым расейскай анексіяй. Беларусі трэба быць стрыманымі і не падтрымліваць Расію. Кацярына ў дыскусіі працягвае. Я думаю, што чым далей будуць цяпер шукаць вінаватых, тым больш людзей загіне. Спачатку трэба спыніць ваенныя дзеянні, а ўжо потым высвятляць і судзіць. Наступная думка наведніка на імя Алесь. Вінаватыя абодва бакі. Найперш улада Расіі, якая сама здушыла Чачню і не прызнала Косава, але пры гэтым падтрымлівае сепаратызм на чужых тэрыторыях. Але таксама і Саакашвілі, які павінен быў разумець, чым скончацца ягоныя спробы навесці парадак і забяспечыць тэрытарыяльную цэласнасць. Віталік Зменску палемізуе з іншымі ўдзельнікамі дыскусіі. Чаму вы ўсе падтрымліваеце Грузію? Яна з танкамі і гарматамі першая палезла ў Васетыю, хаця Саакашвілі ведаў, чым усё скончыцца. Я сам ніколі не падтрымліваў імперскіх замашак Расіі, але ж не расійскія войскі вінаватыя ў забойстве мірных жыхароў Асетыі. Нарэшце яшчэ адно меркаванне. Фрабел піша. Чарговы раз Расія прадэманстравала сваё імперска варожа небяспечнае аблічча. Увесь цывілізаваны свет на баку Грузіі, і толькі адна Расія лічыць, што яна робіць усё правільна. Увесь свет ідзе не ў нагу, адна Расія ідзе ў нагу. Гэта не проста нахабства, а злачынныя дзеянні не толькі супраць Грузіі, а супраць усяго свету. Гэта Расіі было дазволена забіваць тысячамі чачэнцаў і нават сваіх грамадзянаў у Чачэніі, вызваляючы ісцінна рускую зямлю ад чачэнцаў. А цяпер што? Грузія не мае права на сваю зямлю? Гэта расіяне маюць права бамбаваць расійскія гарады нават не ў зоне канфлікту? Падумайце, браткі беларусы, ці можам мы жыць у адным доме, з'яднаўшыся з такім драпежнікам, і лічыць такога сябра родным? Падумайце, як могуць абысціся з нашымі дзецьмі і ўнукамі такія браты? Такія каментары пакінулі наведнікі нашага сайту. І яшчэ СМС ад нашага слухача. Цытую, «Расія і Грузія парушылі мір падчас Алімпіяды. Ці належыць спартовыя каманды гэтых краін выдаліць з Алімпіяды?» пытаецца наш слухач Тимох з Чавускага району. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-2224. Досылай смс 391-22-24. Група беларускіх дзяцей, якія знаходзіліся на аздараўленні ў ЗША, прыляцела сёння ў Менск. У Беларусь вярнуліся 24 дзяўчынкі і хлопчыкі. 16-гадовая Таня Казыра засталася ў ЗША. З падрабязнасцямі Алена Струве. У той час, як у беларускім МЗС кажуць, што пакуль нічога новага не маецца адносна дзяўчынкі, якая пажадала застацца, амерыканскія крыніцы падаюць некалькі іншую інфармацыю. Як заявіў адвакат службы іміграцыі Сан-Францыска Крыстафар Кіроскі, які займаецца справай непаўналетняй беларускай дзяўчынкі, яго кліентка жадае падоўжыць тэрмін знаходжання ў ЗША яшчэ на паўгода. Цяпер яна мае паўгадавую амерыканскую візу і, адпаведна, усе правы, каб знаходзіцца ў ЗША на легальных умовах. Каліфарнійская газета Santa Rosa Press Democrat учора на сваім інтэрнэт-сайце выставіла відэаінтэрв'ю Тані Казыры, дзе яна на ангельскай мове тлумачыць свой учынак. I love this family. Я люблю гэту сям'ю, хачу застацца трошкі даўжэй. Гэта моя сапраўдная сям'я. This my real family. У размове з прадстаўнікамі амерыканскіх СМІ, іміграцыйных уладаў, мясцовай паліцыі і беларускай амбасады ў ЗША дзяўчынка падкрэсліла, што рашэнне застацца зроблена паводле яе ўласнай волі без усялякага ціску з боку сям'і Запатаў. Гэта мой выбар, кажа дзяўчынка. This my choice. Як сведчыць адвакат дзяўчынкі, Таня праінфармавала аб сваім рашэнні бабулю-апякунку і атрымала ад яе згоду. Тым часам сама бабуля Надзея Новік з Барысава заявіла учора ў інтэрв'ю беларускаму каналу ОНТ, што ў часе тэлефонных размоваў з Амерыкай яна прасіла ўнучку, якая паводле яе слоў мае шмат хваробаў, усё ж вярнуцца дадому. Арганізатар адпачынку ў Петалуме Росе Эрыксон кажа, што учора ў часе развітання ў аэрапорце Сан-Францыска і дарослыя дзеці не маглі стрымаць слёз, бо было такое адчуванне, што гэта ўсё ў апошні раз. Адзінае спадзяванне на тое, што беларускі ўрад будзе разглядаць гэты выпадак як адзінкавы інцыдэнт, дадае Росе Эрыксон. Ён не выключае, што іх, а таксама іншыя амерыканскія чарнобыльскія праграмы могуць быць зачыненыя беларускім урадам. Разам з прадстаўнікамі чарнобыльскага праекту ён усё ж за тое, каб дзяўчынка вярнулася дадому. Супрацоўнік беларускай амбасады ў ЗША, які учора 24 гадзіне паводле менскага часу праводзіў беларускіх дзяцей у аэрапорце Сан-Францыска, адмовіўся даваць нейкія каментары журналістам.